Book 2 25 25 في المدينة పట్టణంలో أريد أن أذهب إلى محطة القطار. నేను స్టేషన్కి వెళ్ళాలి. أريد أن أذهب إلى المطار. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. నేను సిటీ సెంటర్కి వెళ్ళాలి. كيف أصل إلى محطة القطار؟ నేను స్టేషన్కి ఎలా వెళ్ళాలి? كيف أصل إلى المطار؟ నేను విమానాశ్రయానికి ఎలా వెళ్ళాలి? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ నేను పట్టణానికి ఎలా వెళ్ళాలి? أحتاج لسيارة أجرة. నాకు ఒక టాక్సీ కావాలి. أحتاج لخريطة المدينة. నాకు పట్టణం యొక్క ఒక పటము కావాలి. أحتاج لفندق. నాకు ఒక హోటల్ కావాలి. أريد أن أستأجر سيارة. నేను ఒక కార్ని అద్దెకి తీసుకోదలిచాను. هنا بطاقة الائتمانية. ఇది నా క్రెడిట్ కార్డ్. هنا رخصة قيادتي. ఇది నా లైసెన్స్. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ పట్టణంలో చూడవలసినవి ఏవి? اذهب الى المدينه القديمه. పాత పట్టణానికి వెళ్ళండి. قم بجوله في المدينه. నగర దర్శనం చేయండి. اذهب الى الميناء. రేవుకు వెళ్ళండి. قم بجوله في الميناء. రేవు దర్శనానికి వెళ్ళండి. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ఇవి కాక ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలు ఇంకా ఉన్నాయా? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.